Bueno, gaur lehenengo aldiz aurkezten dugu lehenengo blues jaialdiko kartel irabazlea. Berrogeita hiru lan aurkeztu dira guztira lehenengo lehiaketa ontara eta aste honetan bertan hartu genuen erabakia. Prozesu, bueno, ordu bateko gutxi gorabehera prozesu izan zen, eta bueno, nahiko argi izan zuten hasieratik eta emaitza oso ikusgarria eta polita guretzako. Maria, lehen aipatu zu ordu beteko prozesu izan dela, bai. Erabakitzeko azakite pain maian orko sartzen zuen. Bai, ba, gontzan Joseba Agirre, Ediciones Imposibleseko zuzendari artistikoa, Kalixa Silanes egontzan ere bai, Carlos, Fernando eta Maia Estarrak, eta ni.